ओम ओम शायद आ रही ओम चलें तैयार हाँ हाँ थोड़ा मेरे को कल नहीं आप ऐसे ये बता देते हैं ना ऐसे इधर से पता नहीं लगता है इधर से ठीक है हाँ मेरे को पता नहीं चला कल जो है ना हाँ निरुक्त स्वाध्याय कोई पीछे चर्चा है तो उभयलिंग जो निरुक्त में आया उसको दोनों तरह से हम देख सकते हैं और भी व्याख्याकारों ने इस पर सामान्य रूप से लिखा है कि कल जो काफी हमने इसमें भी पुस्तक में विश्वेश्वर जी ने भी जो लिखा सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगम विधीयते शब्द की जो वाचक शक्ति है रूढ़िअर्थ है वो भी लिंग शब्द से कहा जाता है तो मध्यम स्थानी देवता या द्युलोक स्थानी देवता इस तरह का कोई चिन्ह हमको पता न चल रहा हो या स्त्रीलिंग पुलिंग के आधार पर जो हम निर्णय करते हैं वो लिंग हमको पता न चल रहा हो तो ऐसे अवसर पर क्या करें ये पूछा। शाकुनी एक प्राचीन कोई आचार्य हुआ तो वो उनके सामने ये यास की तरफ से ये बात रखी गई। हाँ जी हाँ जी ओ ओ जी एक तो निरृति वाला अर्थ जो था जी जी इसमें जब इन्होंने कहा बहु प्रजा कृच्छ्रम आपद्यत इति परिव्राजकः जी तो ये निरृति का अर्थ इन्होंने किया कृच्छ्रम कष्टम आपद्यते कृच्छ्रम कष्टम आपद्यते। अब जो आगे एक वचन है वर्ष कर्म इति नैरुक्तः ये निरृति के बारे में कहा जा रहा है अथवा कुछ और कहा जा रहा है यहां पर इस मंत्र का अर्थ वर्षा से संबंध रखता है। बहु प्रजा जो शब्द है वो वर्षा अर्थ वाला है। बहु प्रजा मानी बादल बहु प्रजा मानी बादल निरृतिम आपद्यते बादल जो है भूमि पर आ जाता है। बहु प्रजा का अर्थ मैं ये जतलाना भी चाह रहा था आज कि जो बहु प्रजा है इसका परिव्राजक अर्थ क्या लेते हैं और जो नैरुक्त लोग हैं वो क्या लेते हैं तो ये कहना होगा कि परिव्राजक लोग बहु प्रजा वो व्यक्ति लेते हैं। वैसे दो अर्थ कर दिए बहु प्रजा का वो गर्भस्थ शिशु जो है उसको बहु प्रजा कह रहे हैं। एक गर्भाधान करता जो पिता है उसको बहु प्रजा कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने आपने देखा चंद्रमणि जी ने बहु प्रजा का अर्थ बालक अर्थ कर दिया, गर्भ में आया हुआ बालक बहु प्रजा, बहुत सारे जन्मों में गुजरने वाला, जन्म श्रृंखला में से गुजरने वाला, और पिता के लिए आएगा तो बहु प्रजा, बहुत संतान वाला पिता। मेरे विचार से बहु संतान वाला जो पिता है वो ज्यादा इसके साथ मेल खा रहा है, या ईम चकार है, क्योंकि यह शब्द से जिसका संकेत कर रहे हैं स शब्द से उसी का अगली पंक्ति में निर्देश हो रहा है। यईम चकार है न सोस्य वेद यईम ददर्श हिरगुन्न तस्मात स मातुर्यो न परिवीतो अंतर। वो जो है पिता, मातुर्यो न परिवीतो अंतर, माता शब्द से यहाँ पर बालक की माता, उसकी जो पत्नी है, पिता गर्भस्थ शिशु का जो गर्भाधान करता है उसकी जो पत्नी है उसको माता कहा यहाँ पर। स मातुर योना परिवीत अंतर बहु प्रजा निर्ति मा विवेश, और उसका जो तात्पर्य अंत में ये दिया कि बहु प्रजा जो होता है, बहुत प्रजा वाला जो होता है, बहुवरी समास है, ऐसा व्यक्ति निर्ति मा विवेश, निर्ति को मानी कष्ट को प्राप्त हो जाता है। और जब हम बादल पर अर्थ करेंगे तो बहु प्रजा बादल अर्थ इन्होंने दिया भी है, जो यास की युग ये पुस्तक है छोटी, समूहपति जी ने बहु प्रजा का अर्थ बादल अर्थ दिया है। जी तो मैं यहाँ ये पूछ रहा हूँ जी कि भाष्य में इसमें निरुक्त का जो वाक्य है बहु प्रजा कृच्छ्रम आपद्यते इति परिव्राजका, जी किसी विषय में परिव्राजकों का एक मत रखा है। अब जब कहते हैं वर्ष कर्म इति नैरुक्ता, तो परिव्राजकों के विपरीत जो नैरुक्त हैं वो भी उसी विषय में कुछ अपना कथन करने चाहिए, अधिकरण समान होना चाहिए। वो मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिस शब्द को कृच्छ्रम आपद्यते, कृच्छ्रता कष्ट अर्थ लिया, क्या उसी को ये वर्ष कर्म कह रहे हैं? नहीं तो ये वाक्य रचना यहाँ कैसे संगत लगेगी? मंत्र के साथ जोड़ करके देख रहा हूं मैं तो, कि बहु प्रजा ये जो मंत्र का तात्पर्य, परिव्राजकों का तात्पर्य जो है वो इस रूप में जा रहा है अंतिम वाक्य में, बहु प्रजा कृच्छ्रम आपद्यते, और नैरुक्तों का तात्पर्य वर्षा विषय में जा रहा है कि जो बहु प्रजा बादल है, बहुत सारी औषधि आदि को पैदा करने वाला, वो जो अनेक औषधियों को उत्पन्न करने वाला या अनेक बिंदुओं में रहने वाला जो बादल है वो वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आ गिरता है। तो मानी तात्पर्य जो मंत्र का है वो वर्षा इस अर्थ में जा रहा है, वर्ष कर्मा मानी वर्षा अर्थ में जा रहा है। नैरुक्तों का जो तात्पर्य है मंत्र का वो वर्षा परक हो रहा है। लेकिन ये वर्ष कर्म इति नैरुक्ता इस शैली में तो धत्वर्थ बताते हैं ये? नहीं नहीं, वर्ष कर्म, हाँ ये धत्वर्थ नहीं, वर्ष कर्मा इति माने वर्ष इस अर्थ वाला, कर्म शब्द का अर्थ होता है बस, वर्ष अर्थ वाला तो कौन उस ये मंत्र का तात्पर्य। लेकिन वो प्रसंग में तो इस तरह से वो कृच्छ्र शब्द को, निर्ति शब्द को इन्होंने पहले ले रखा था कि सब पृथ्वी संधीयते तयोर विभाग तस्या ऐशा भवती, तो निर्ति को लेकर के जब चर्चा कर रहे हैं तो मंत्र के बाद भी उसी तरह से हाँ मैंने निर्ति के दो अर्थ हो गए, एक भूमि और एक जो है दुख, ऐसा दिया प्रारंभ में कि निर्ति शब्द दो अर्थों में आ रहा है, एक तो दुख और एक प्रारंभ में भूमिका जो बनाई कि पृथ्वी नाम ध्यानी अनुक्रांतानी तद निर्ति निरमणात रिच्छते कृच्छापत्ति इतरा, दूसरा ये सा पृथ्वी संदीयते, वो पृथ्वी के साथ इसका संदेह हो रहा है, माने एक कष्ट प्राप्ति है और एक नितांत रमण योग्य होने से ये निर्ति है, सा पृथिव्या संदीयते तयुर विभागा, उनका विभाग है। तो इस मंत्र में विभाग, एक ही मंत्र में परिव्राजक लोग निर्ति का अर्थ कृच्छापत्ति कहते हैं, नैरुक्त लोग निरृति का अर्थ पृथ्वी करते हैं, और पृथ्वी करते हैं तो ये मंत्र जो है वर्षार्थ को प्रकट करने वाला होगा। या ईम चकार, पूरा मंत्र जो है वर्षार्थ में जाएगा। या ईम चकार, जो मेघ जल की वर्षा कर रहा है, ईम चकार, ईम मानी जल, जल की जो वर्षा कर रहा है, जल बिखेर रहा है, न स्वस्य वेद, वो मेघ इसके बारे में नहीं जानता है कि ये कैसे क्या हो रहा है। या ईम ददर्श, और जो इसको देख रहा है ठीक ठीक, हिरविन्नु तस्मात, वो इससे बिल्कुल अलग है या उसके अंदर ही है। दो अर्थ कर सकते हैं, हिरोगिन्नु तस्मात, वो उसके अंदर ही है या वो उससे अलग है। जी अगला प्रश्न कर रहा हूं, दूसरी पंक्ति में, य इम चकार इति करोति किरति संदिग्धौ वर्षकर्मणा। जी, तो मंत्र का चकार शब्द क्री धातु से भी हो सकता है और क्री विक्षेपे या उस अर्थ में दोनों क्री विक्षेपे से भी हो सकता है, ये संदिग्ध है। तो यहां ये वर्ष कर्म के संदर्भ में चकार के दो अर्थ हो सकते हैं, क्रिया, दो क्रिया अलग अलग हो सकती है, इसमें संदेह है। मेरे विचार से यूं कह रहे हैं कि ये जो चकार शब्द है इसके दो अर्थ हो सकते हैं, दो अर्थ हो सकते हैं, मान यह ईम चकार का अर्थ हो गया यह गर्भाधानम करोति, और यह मेघा जलम विकिरति प्रक्षिपति, तो इस तरह से दो अर्थ हो जाएंगे। वर्ष कर्मणा यहां वृष्टि कर्म के आधार पर। जी अच्छा, इसके और आगे एक वाक्य है, योनि अंतरिक्षम महान अवयवः। हाँ, ये यूं कह रहे हैं कि माता अंतरिक्षम, ये यहां से चलेगा, माता अंतरिक्षम निर्मीयन्ते अस्मिन् भूतानि, इसमें अधिकरण कारक में मां धातु से त्रिज प्रत्यय कर दिया और माता का अर्थ अंतरिक्ष कर दिया, अधिकरण कारक में कृतो बहुलम सूत्र से, कृत ल्युटो बहुलम को ही कृतो बहुलम मान रहे हैं भाष्यकार, जो कृदंत प्रत्यय बहुल करके अन्य कारकों में भी हो जाते हैं, तो निर्मीयन्ते अस्मिन् भूतानि माता का अर्थ ये हो गया। और यहां पर एक जगह माता का मातुर योनव, एक जगह मातृगर्भ अर्थ हो गया, एक जगह अंतरिक्ष का जो महान अवयव है, एक देश है, अंतरिक्ष का जो एक देश है जहां हमें बादल दिखाई देते हैं, उसको यहां मातुर योना कहा है। योनि का शब्दार्थ ही दे रहे हैं। हाँ, वो आगे और खोला, महान अवयव, उसका एक देश, उसका मतलब अंतरिक्ष का एक देश। हाँ, माता का अर्थ अंतरिक्ष हो गया और योनि का अर्थ एक देश हो गया, उसका अवयव हो गया। माता मानी अंतरिक्ष और योनि मानी उसका एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा। षष्ठी है, माता के महान अवयव में, माता के अंतरिक्ष के एक देश में। स मानी वो बादल, परिवीता वायुना, वायु से लिपटा हुआ रहता है। जी, दूसरा इसमें जो उभयलिंग देवता का बताया, जी, तो इसमें देवता दो हैं ऐसा तो इससे कोई पता नहीं लग रहा है, केवल ये हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द देख रहे हैं, तो इससे तो कोई देवता दो हैं, द्विलिंगी देवता है, ऐसा कैसे पता लग रहा है ये देवता द्विलिंगी है, ये कैसे पता लगा, ये तो अलग अलग हैं दोनों। हाँ, एक के बारे में द्विलिंग नहीं बता रहे, यूं कह रहे हैं देवता उभयलिंगा प्रादुर्भूत, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, संशय के रूप में उभयलिंगा, दोनों के लिंग उभयलिंगा देवता, कि ये देवता भी हो सकता है इस मंत्र में, पुल्लिंग के अनुसार देखें तो, स्त्रीलिंग के अनुसार देखें तो ये भी देवता हो सकता है। ये तो मंत्र की दृष्टि से है, और जो भूमिका बना रखी है, तस्मयी देवता उभय लिंगा प्रादुर्बभुव ताम न जज्जे ताम प्रपच्छ विविदिशाणी त्वाइति सा अस्मयी एताम ऋचम आदिदेश ऐशा मत देवता। तो वो देवता कह रहा है ये मेरे देवता वाली है और वो उभयलिंगी है, मैं उभयलिंगी हूँ और मेरा मेरे दोनों लिंग यहां पर दिखाई दे रहे हैं एक ही देवता के। अब जो हम अर्थ करते हैं इसमें तो हम दो अलग अलग देवता ले रहे हैं, देवता तो एक ही कहा जा रहा है यहाँ पर। थोड़ा आलंकारिक ढंग से इन्होंने प्रस्तुत कर दी बात को, शाकपुणी ने संकल्प किया सब देवताओं को मैं जानता हूँ, सर्वा देवता है द्वितीय बहुवचन है, तस्मी देवता उभय लिंगा प्रादुर्भव, उसके सामने ऐसा मंत्र आया जिसमें दोनों के चिन्ह हमको दिखाई दे रहे थे, उभय लिंग वाली देवता प्रकट हुई, मानी देवता से संबद्ध मंत्र प्रकट हुआ, लक्षणा जुड़ जाएगी। उभय लिंगा देवता प्रादुर्भव माने उभय लिंगा देवता युक्त मंत्र है प्रादुर्भव, नहीं नहीं लगेगी। उभय लिंगा देवता प्रादुर्बहु, उभय लिंग वाले देवता वाला मंत्र प्रकट हुआ, ताम न जजे, उस ऋचा को वो नहीं जान पाया, उभय लिंगा वाली देवता युक्त मंत्र को नहीं समझ पाया क्या है ये। ताम पप्रच्छ उसको पूछा कि क्या मैं जान सकता हूँ सास्मयी, तो उस देवता ने एताम ऋचम आददेश, इसी ऋचा को मानी अब उस देवता से संबंध जो ऋचा थी नहीं तो वो मानी यहाँ पर उभय लिंगा एक नहीं है, ये तो कम से कम स्पष्ट हो रहा है ना, पूरा पूर्वा पर देखने से हमको पता लग रहा है कि यहाँ उभय लिंगा कोई एक देवता नहीं है, संदिग्ध युक्त देवता है उभय लिंगा देख रहे हैं, मानी दोनों के लिंग हैं जिसमें ऐसी देवता, तो ऐसी एक देवता में दोनों के लिंग नहीं है, एक मंत्र में दोनों देवताओं के लिंग है, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। हमें संगति तो बिठानी पड़ेगी इसमें, जब हम पूर्वा पर देख रहे हैं तो इसमें ऐसा तो कह हो नहीं रहा है कि एक ही देवता के दो लिंग दिखाई दे रहे हैं, मंत्र में दो लिंग दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसा मंत्र दिखाई दे रहा है जिसमें पुलिंग पुलिंग से संबोधित जो देवता या स्त्रीलिंग से संबोधित देवता दोनों चिन्ह हमको दिखाई दे रहे हैं। कल्पित देवता माना जा सकता है कि शाकपुणी ने जिस ढंग से देवताओं को देखना शुरू किया तो एक कल्पित देवता मंत्र की दृष्टि से वो उपस्थित हो गया उसके मन में कि यहां तो उस शैली से देखूंगा तो दो दो लिंग होने चाहिए इसे एक देवता के, मैं जिस शैली से चल रहा हूं, तो वो उपस्थित हो गया उसके दिमाग में, उसके लिए उभय लिंगा देवता प्रादुर्भव हो गया क्योंकि शाकपुणी की दृष्टि से यहां जो देवता है वो एक है और वो उभय लिंग है। शाकपुणी जो जैसे देख रहा है इसके पक्ष में तो ये ऐसा होना चाहिए ना जी, विपरीत लिंग वाले दो लिंग वाले वाला एक ही देवता आने लगेगा दोष के रूप में, उसके पक्ष में आने लगेगा। पर ये ऐसे कह रहे हैं ना, तस्मै देवता उभय लिंगा प्रादुर्भवु ताम न जज्जे, उसको वो समझ नहीं पाया जी। तो उस देवता से उसने पूछा कि मैं जानू, तो उसके लिए ये ऋचा सामने आई। ये तो यास की तरफ से सारा प्रस्तुत है ना, यास की तरफ से है, लेकिन कोई व्यक्ति सोच रहा है अपनी एक मान्यता के आधार पर लगा रहा है, उस मान्यता से चलते चलते उसको खुद को प्रश्न खड़ा हो जाता है ना कि ये यहां तो घट ही नहीं रहा है, इसकी दृष्टि से जो देवता दिखेगा शाकपुणी को तो वो दो लिंग वाला दिखने लगेगा, तो ये कल्पना ही तो है ना जी, ये सारी जो कथानक दिया है ये कल्पना ही है और उसकी बुद्धि में चल रहा है ऐसा प्रश्न कि यहां तो ये संगत नहीं लगेगा, तो जैसे वही देवता पूछने लग गया उससे कि भाई मेरा समाधान यहां कैसे करोगे आप, विपरीत लिंग वाला मानोगे क्या? इसका इन्होंने अर्थ ये किया है, मैंने इसमें कई भाष्य देखे, शाकपुणी ने विचार किया सर्वा देवता जाना, मैं सब देवताओं को जानता हूँ, शाकपुणी के लिए उसके संकल्प करते ही एक देवता प्रकट हुई, उभय लिंग थी, स्त्री पुल्लिंग रूप अथवा मध्य स्थान लिंग और द्युस्थान लिंग, एक ऐसी देवता प्रकट हुई जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग रूप थी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप थी या मध्य स्थान लिंग और द्युस्थान लिंग वाली थी वो देवता। देवता मानी मंत्र का प्रतिपाद्य विषय, जो वो प्रतिपाद्य विषय था वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग युक्त था, वैसे लगा लीजिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग युक्त था वो देवता या मध्यम स्थान लिंग या द्विस्थान लिंग, दोनों लिंग थे उस देवता में मंत्र के प्रतिपाद्य विषय में। काम न जज्जे, वो शाकपुणी नहीं जान पाया ये देवता स्त्री रूप है या देवता मध्य स्थानीय द्विस्थानीय है, वो जान नहीं पाया, ये देवता स्त्री रूप है या पुल्लिंग रूप है, ये देवता मध्य स्थानीय या द्विस्थानीय है। ताम पप्रस से उसने पूछा, मैं तुझे जानना चाहता हूं, कृपा कर अपना परिचय तो दे दो। तो प्रकट हुई देवता ने उसके लिए उस निम्नलिखित ऋचा का उपदेश किया और कहा, ये मुझ देवता वाली है, इस ऋचा की मैं देवता हूं, मैं देवता हूं। फिर एक पंक्ति लिखी है, तू निरुक्त का ज्ञाता है, मंत्रार्थ ज्ञान से तू मेरा पता तो लगा, अहम देवता यस्यासा मद देवता। तू निरुक्त का ज्ञाता है और इसलिए मंत्रार्थ ज्ञान के द्वारा तू मेरा पता तो लगा। ऐसा रिक मद देवता, मैं देवता हूं जिसकी ऐसा मद देवता, मैं देवता हूं जिसकी, जिसकी किसकी, मैं देवता हूं जिसकी, जिस ऋचा की, इस ऋचा की, ऐसा मत देवता, ये मुझ देवता वाली ऋचा है, इस ऋचा की मैं देवता हूं। उभय लिंगा जो देवता थी इसके ऊपर ही छोड़ दिया कि थोड़ा कोशिश कर पता लग जाएगा। कि तू निरुक्त का जानता है तो मंत्रार्थ ज्ञान से तू मेरा पता तो लगा, जब वो उसने पूछा है तो फिर चुनौती क्यों दे, पूछने के बाद तो समाधान आना चाहिए। पर ये कह रहे हैं ना, ताम न जज्जे, वो नहीं जाना। फिर बोले, ताम पप्रसु, उसने यही पूछ रहा है, नहीं ये तो विनीत भाव से पूछ रहा है ना, कि मैं तो नहीं, मेरा तो सारा हो लिया काम, आप ही बताओ, विविधिषाणित्वा। उसने कहा कि मैं तो नहीं जान पा रहा हूं, आप ही मुझे बताओ। तो बताया उसने, सास में एताम ऋचम आदिदेश, उस ऋचा ने इसको बताया कि हाँ मैं इस देवता वाली हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए पता लग जाएगा, ये गम्यमान है। ऐसा मत देवता, आप थोड़ी कोशिश कीजिए और पता लग जाएगा। हाँ, संदेह युक्त होने पर जी जी जी, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो ठीक है, अयम सा और सा ऐसे करके ठीक है, हो गया। अब जो मध्य स्थानीय देवता या द्व्यू स्थानीय देवता है, उसका लिंग क्या है यहाँ पर? अयम स सिंह ते येन गोर अभिवृता निमाति मायुं ध्वंसा अधिश्रिता सा चित्ति भीर निचकार मर्त्यं विद्युत भवंती प्रतिभव्रिमोहत। ये जो अयम स, ये तो मेघ के लिए आया, एन गौर अभिवृता माध्यमिक वाक जो है आच्छादित है, निमाति मायुं शब्द कर रही है, ध्वसना अधिश्रिता मेघ में अधिश्रित है, सा चित्ति भी निचकार मर्त्यं विद्युत भवंती विद्युत आत्मना वर्षेण प्रसाद्य पृथ्वीम तथा प्रति वव्रिमोहत। सायम एकैव देवता मध्यम स्थाना विद्युत वा द्यू स्थाना आदित्य रूपा वा, इस तरह से संदेह देख रहे हैं। ये जो देवता है, एक ही देवता, मध्यम स्थान वाली विद्युत रूप है या द्यू स्थान वाली आदित्य रूप है? ये जो एन गौर अभिवृता यहाँ पर जो कहा, ये जो वाणी है जिसके द्वारा, येन गौर अभिवृता अयम स सिंगते शब्दायते, येन शब्द से यही लेना चाहिए, अयम स सिंगते, अयम स शब्दायते, जो हम देख रहे हैं, अयम स शब्दायते येन गौर अभिप्रवृता, जिस मेघ से ये गौ माध्यमिक वाक अभिप्रवृत्ता मिमाति मायुम शब्दम करोति, मायुम आदित्यमिति वा, ये यहाँ पर जो है इन्होंने संशय दिखाया ना, मायुम इव आदित्यम इति वा, माने वो विद्युत मायुम इव आदित्यम इति वा, मायु से यहाँ आदित्य लेते हैं, लुप्तोपमा सूर्य की तरह चमक रही है, तो तो उपमा जो दी जा रही है ना यहाँ पर, मायुम इव आदित्यम इति वा, सूर्य की तरह ये चमक रही है, ये जो एन गोर अभिवृता, जिससे ये गौ अभिवृत है, आच्छादित है, मिमाति मायुम, मायुम शब्दम करो तो एक तो सिद्धार्थ ये होगा, एक मिमाति मायुम का अर्थ होगा आदित्यम इव इति वा, आदित्य की तरह ये चमक रही है। विद्युत के दो काम है ना, एक तो शब्द कर रही है और एक आदित्य की तरह चमक रही है। आदित्यम इव इति वा, वागेशा माध्यमिका ध्वसने मेघे अधिष्ठिता। तो साचिति भी कर्म भी नीचई करोति मर्त्यम विद्युत भवंती प्रत्युहते वव्रिम। तो इस तरह से ये जो बीच में गौर अभिवृता पर इन्होंने जो अजर यास्क ने आदित्यम इव इति वा जो कहा है, इससे संशय हो रहा है उपमा मान करके कि ये मध्यम स्थान द्यू स्थान आदित्य रूप है ये देवता, या मध्यम स्थान विद्युत रूप है। मायुम शब्दम करोति इतना ही लेते हैं तो स्पष्ट ही मध्यम स्थान हो गई, और आदित्यम इव आदित्य की तरह ये चमक रही है ऐसा लेंगे तो फिर द्यू स्थान वाली भी हो जाएगी। मध्यम स्थान माने अंतरिक्ष स्थान, अंतरिक्ष स्थान देवता वायु इंद्र विद्युत ये माने गए हैं, द्यू स्थान का आदित्य है, पृथ्वी स्थान का अग्नि है। मुख्य रूप से तीन ही स्थान है, तीन लोक हैं, पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक द्यू लोक। पृथ्वी लोक का देवता अग्नि है, अंतरिक्ष लोक का देवता वायु या इंद्र या विद्युत। इंद्र का अर्थ विद्युत हो जाएगा, वायु इंद्र या विद्युत, और द्यूलोक का द्यू स्थान का जो देवता है वो आदित्य। स्थान से देवता पे जाएंगे, देवता स्थान पे संबंध है ना उनका, तो कभी हम स्थान से देवता पर आएंगे, कभी देवता से उसका स्थान का अग्नि है तो हम खोज करेंगे, अग्नि तो पृथ्वी स्थानी होता है, तो अग्नि देवता को पकड़ करके हम पृथ्वी स्थान में ही ढूंढेंगे उसको। वायु लिंग को देख करके हम अंतरिक्ष स्थान में उसकी कल्पना करेंगे, आदित्य को देख रहे हैं शब्द को तो द्यू स्थान में ही देखेंगे उसको। उसी को बता रहे हैं कि जो देवता हैं तीन स्थानों में रहते हैं, तीन स्थानों में ये देवता मंत्र के जो प्रतिपाद्य विषय हैं वो पार्थिव पदार्थों का वर्णन करते हैं, अंतरिक्षस्थ पदार्थों का वर्णन करते हैं, द्यूलोकस्थ पदार्थों का वर्णन करते हैं। यहां पर ये तो है ना, दो स्थानों का संशय हो रहा है ना, अयम से सिंहते इन गौर अभिवृता, ये संशय हो रहा है ना कि अंतरिक्ष स्थान वाले पदार्थ का वर्णन है या ये द्वि स्थानी पदार्थ का वर्णन है, ऐसा संशय हो रहा है। इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी कह सकते थे ना जी कि आदित्य देवता है या अग्नि देवता है, पर वो तो दो ही हो जाते हैं। नहीं, वो संशय की बात दिखाई ना कि उभय लिंगा का अर्थ है ये मंत्र अंतरिक्षस्थ पदार्थ का वर्णन कर रहा है या द्यूलोकस्थ पदार्थ का वर्णन कर रहा है। मंत्र जो है कुछ न कुछ वर्णन कर रहे हैं ना, कुछ न कुछ, वो तो सातवें अध्याय में पूरा विषय प्रकट होगा कि कैसे कैसे ऋचाएं होती हैं, कुछ परोक्षकृत ऋचाएं होती हैं, कुछ प्रत्यक्षकृत होती हैं, कुछ आध्यात्मिक ऋचाएं होती हैं, तीन पुरुषों के आधार पर ऋचाओं का भेद किया है कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का जो ऋचाओं में प्रयोग होता है ना उनका नाम दिया, जिन ऋचाओं में उत्तम पुरुष की क्रिया होगी उनको आध्यात्मिक ऋचाएं कहते हैं, जैसे वो आम्रणी वाक सूक्त में और बहुत सारी, वयम दे कस्मे देवाय हविषा विधेमा। तो जिन ऋचाओं में उत्तम पुरुष की क्रिया होगी वो आध्यात्मिक, जिन ऋचाओं में मध्यम पुरुष की क्रिया होगी, मध्यम पुरुष की क्रिया, उन ऋचाओं को प्रत्यक्ष कृत कहेंगे, जिन ऋचाओं में प्रथम पुरुष की क्रिया इंद्र ईसे इंद्र दिवा पृथिव्या इंद्र शासन कर रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, इस सब के ऊपर, प्रथम पुरुष की क्रियाएं होंगी उनको परोक्ष कृतृचाएं कहेंगे, ऐसे वर्णन किया। फिर उन्हों बोले कि ये जो है देवता, कितने देवता जो हैं, इन कितने लोक हैं और उनमें कैसे कैसे ये इनका लोकों के अनुसार वर्णन कर रहे हैं। तो देवता तो मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है, ये जो ब्रह्मांडस्थ पदार्थ हैं उनका कहीं वर्णन करेंगे, गुण कीर्तन करेंगे, कभी उनकी याचना करेंगे, कभी उनके लिए विलाप करेंगे, कभी दुख प्रकट करेंगे, तो इस तरह से ये शिक्षा दे रहे हैं। पार्थिव जगत की भी चीजों का वर्णन हो रहा है मंत्रों में, अंतरिक्षस्थ जगत की चीजों का भी, अंतरिक्ष लोक की चीजों का भी वर्णन हो रहा है। उसके लिए कहां कहीं हम प्रार्थना करते हैं, कहीं हम उपासना का प्रसंग आते हैं, उस अतीन्द्रिय सत्ता के साथ हम जुड़ना चाहते हैं जो सब नाम रूप के पीछे है, तो वो भी इस मंत्रों में दिखाई देगा। आप लोगों के पास वो पुस्तक है निरुक्त का उत्तरार्ध, ये ले लो, ये ले लीजिए, ये पुस्तक आप लोगों के पास है उत्तरार्ध, सातवां अध्याय देखिए। जो भी आपके पास जो भी है सातवां अध्याय में, तो मूल दिखाना चाह रहा हूं। सातवां अध्याय जहां से प्रारंभ हो रहा है, ये है ना, यानी नामानी प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम तद्दैवतम इत्याचक्षते, ये 342 पेज पर आचार्य, प्रथम खंड सातवां अध्याय जहां आरंभ हो रहा है ना, अथा तो दैवतम यानी नामानि प्राधान्य स्तुति नाम देवता नाम, बहुव्रीहि समास से प्राधान्य है स्तुति जिनकी, ऐसे देवताओं का जो नाम है उसको दैवत कांड कहते हैं। सायसा देवतो परीक्षा यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थपत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंगते तद देवता से मंत्रो भवति, जिस कामना वाला ऋषि, स्वामी दयानंद ने इसका परमेश्वर अर्थ कर दिया, यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थपत्यम इच्छन, अर्थ के स्वामित्व को चाहता हुआ स्तुति प्रयोग करता है, उस देवता वाला मंत्र होता है, वो तीन प्रकार के हैं, परोक्षकृत प्रत्यक्षकृत आध्यात्मिक। तत्र परोक्षकृता सर्वाभि नाम भी विभक्ति भी युज्यन्ते प्रथम पुरुषश्च आख्यातस्य, मिल गया, अस्तु जी। वो जो है परोक्षकृत ऋचाएं सब नाम पदों से युक्त होते हैं, नाम पदों माने नाम विभक्तियों से, मानी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी जो नाम विभक्तियां हैं इनसे युक्त होते हैं, और आख्यात का जो प्रथम पुरुष होता है इनको हम परोक्षकृत ऋचाएं कहेंगे। फिर बोले इंद्रो, ये उदाहरण दे दिया, इंद्रो दिवा इंद्र ईशे पृथ्व्या इंद्रम इतगाथिनो बृहत इंद्रेण एते त्रित्सवो वेविषाणा इंद्राय साम गायत नेन्द्राद्रिते पवते धाम किंचन। देखिए एक एक मंत्र में एक एक विभक्ति का प्रयोग दिखा रहे हैं। इंद्रो दिवा इंद्र ईशे पृथ्व्या, इंद्र द्युलोक पर शासन करता है, इंद्र पृथ्वी पर शासन करता है, इंद्रम इद गाथिनो बृहत गायन, इंद्र की गाथा करने वाले बड़ी महिमा गाते इंद्रम, इंद्रेण एते त्रित्सवो वेविषाणा, इंद्र के द्वारा ही ये सब त्रित्सवो वेविषाणा, इंद्र के मंत्र है इंद्रेण एते त्रित्सवो वे विषाणा आपो न सृष्टा अधवंत नीचई नीची ही दुर्मित्रासा प्रकल वित मिमाना जहुर विश्वानी भोजना सुदासे। इंद्र के द्वारा ही व्याप्त करने के इच्छुक ये कुछ मंत्र है, पूरा मंत्र बाद में देख लेंगे। नेन्द्राद्रिते पवते धाम किंचन इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम प्रत्यक्ष कृता मध्यम पुरुष योगास्त्वमिति चेतेन सर्वनामना, जहां त्वम शब्द का प्रयोग होगा और मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, त्वम इंद्र बलाद अधि विना इंद्र मृदो जही ऐसे ऐसे, अथापि प्रत्यक्ष कृता स्तोतारो भवन्ति परोक्ष कृतानि स्तोतव्यानि, ये सारा इन्होंने तीन प्रकार की ऋचाओं का वर्णन करके दिखा दिया कि प्रत्यक्ष कृत कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्तोता प्रत्यक्ष कृत होते हैं और स्तोतव्य परोक्ष कृत होता है, माचिद अन्यत विशंसत है, यहां पर क्रिया तो मध्यम पुरुष की हो रही है पर वो परोक्षकृत विषय है, कण्वा अभी प्रगायते, मध्यम पुरुष का बहुवचन की क्रिया है, उपप्रेत कुशिकाश्चेत यद्ध, मध्यम पुरुष की क्रियाएं पर विषय परोक्षकृत है, अथ आध्यात्मिक उत्तम पुरुष योगा अहमिति चेतेन सर्वनामना यथा एतत् इंद्रो वैकुंठ, वैकुंठ लव सूक्त है वहां पर वागाम्भ्रीणीय वो जो है ना हंता हम इमम हम रुद्रे भीर वसुभिश्चरामी वो वागाम्भ्रणी सूक्त है, और ये हंता हम पृथ्वी इमाम निदधानी हवेहवा कुवित सोमस्य पामित, ये लव सूक्त है, ये सब चलते चलते और आगे फिर इनके एक वो दिखाया इन्होंने परोक्ष कृता प्रत्यक्ष कृता मंत्रा भूयिष्ठा, तीसरा खंड चालू हो रहा है, परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत जो मंत्र हैं वो बहुत ज्यादा हैं, अल्प से आध्यात्मिक क्या है, पर जो आध्यात्मिक मंत्र हैं वो बहुत ही कम है, अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीर्वाद, अब ये मंत्रों में क्या क्या विषय मिलेगा वो दिखा रहे हैं कि इन मंत्रों में स्तुति ही मिलती है, इसमें देख लो 348 पृष्ठ पर तृतीय खंड 348 पेज पर, परोक्षकृता प्रत्यक्षकृता मंत्रा भूयिष्ठा अल्प सा आध्यात्मिक क्या, अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीर्वाद, स्तुति ही मिलेगी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, अलोक देख नहीं रहे हैं? हैं? स्वामी जी ने तो ढूंढ लिए इतने जल्दी रात में, क्रम से ही पढ़ रहा हूँ, अथापि स्तुति रेव भवति नाशीर्वाद, स्तुति ही मिलती है मंत्रों में आशीर्वाद नहीं मिलता, इंद्रस्य नो वीर्याणी प्रवोचम, इस सूक्त में केवल स्तुति महिमा गाई गई है इंद्र की, अथापि आशी रेव न स्तुति, कुछ कुछ मंत्रों में आशी विषय ही मिलेगा, कुछ कामना की गई है, आशी का अर्थ है कुछ मांग की गई है, सुचक्षामी अक्षिभ्याम भूयासम, आंखों से मैं सुचक्षा हो जाऊं, सुवर्चा मुखे मुख से मैं दीप्ति युक्त हो जाऊं, सुश्रुत कर्णाभ्याम कर्णों से मैं सुश्रुत हो जाऊं, ऐसा ऐसा कहा है, फिर एतद् बहुलम आध्वर्यवे याज्ञेषु च मंत्रेषु, यज्ञ संबंधी जो मंत्र हैं उनमें आशी प्रार्थना बहुत ज्यादा है, आशी ही एक प्रकार की प्रार्थना ही होती है, अथापि शपथ अभिशापो, शपथ और अभिशाप भी मंत्रों में मिलेगा, अद्यामुरिये यदि यातु धानो अस्मि, यदि मैं चोर हूं तो आज ही मर जाऊं, अधा से वीर दस भी वियुयात, दस पुत्रों सहित मर जाए यदि झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाता है तो कोई, शपथ जो है यहां पर ये शपथ है, अभिशाप नहीं नहीं ये जो है शपथ और अभिशाप, शपथ तो ये हो गया अद्यामुरिये यदि यातु धानो अस्मि, मैं यदि चोर डाकू हूं तो आज ही मर जाऊं, अद्यास वीर अपने दस वीर पुत्रों से मर जाए यदि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाता है, हैं? एक मंत्र में दोनों हो गए, और अथापि कस्यचित भावस्य आचिख्यासा, मंत्रों में किसी भाव विशेष का कथन भी होता है, कभी कभी मंत्रों में किसी सत्ता भाव का मानी सत्ता सत्ता का कथन करने की इच्छा होती है, जैसे न मृत्यु राशि अमृतम न तरही, नासदी सूक्त का मंत्र है, तम आसी तम सगुणम अग्रे, जहां अस्तित्व के बारे में जो व्याख्यान है उन सबको भी बता रहे हैं, ऐसा भी होता है, अथापि परिदेवना कस्माचित भावात, किसी कारण से विलाप भी होता है मंत्रों में, सुदेव अद्य प्रपतेद अनावृत हो, आज तो मैं बिल्कुल वो हो गया हूं अनावृत हो गया हूं, न विजानाम यदि वेदम अस्मि, एक वो मंत्र है वेद में, वित्तम वेयस्य रोदसी, ये द्यावा पृथ्वी जो है परिविलाप कर रहा है, ये द्यावा पृथ्वी जाने मेरे को, मैं इधर उधर भटक रहा हूं, मैं बहुत ही इन कामनाओं का मारा हुआ परेशान हो रहा हूं, ऐसे विलाप कर रहा है, तो ये परिदेवना भी होती है, और अथापि निंदा प्रसन्न से केवल आगो भवति केवल आदि, भोजस्य इदम पुष्करिणी वेश्म, अक्ष सूक्त जो है द्यूत की निंदा और कृषि की प्रशंसा है, एवं उच्चावच्चे अभिप्राय ऋषि नाम मंत्र दृष्टयो भवन्ति, अनेक अभिप्रायों से ऋषियों की मंत्र दृष्टियां होती हैं। तो ये सब इन्होंने आगे दिया है। तो आगे फिर देवतो परीक्षा है 352 पेज पर आचार्य जी। तद ये अनादिष्ट देवता मंत्र चतुर्थ खंड जहां से शुरू हो रहा है, स्वामी दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी इस प्रसंग को उठाकर दिया है। तद ये अनादिष्ट देवता मंत्र तेसु देवतो परीक्षा, ये जो अनादिष्ट देवता वाले मंत्र हैं उनमें देवता की परीक्षा। यद देवता से यज्ञो वा यज्ञांगम वा तद देवता भवन्ति, अथ अन्यत्र यज्ञात प्राजापत्य इति याज्ञिकः, यज्ञ से अन्यत्र प्राजापत्य इति याज्ञिकः नारा संशय इति नैरुक्तापि वा काम देवता स्यात् प्रायो देवता वा अस्ति आचारो बहुलम लोके देव देवत्वम अतिथि देवत्वम पितृ देवत्वम याज्ञ देवतो मंत्र अपि हि अदेवता देवतावत् स्तूयन्ते यथाश्व प्रभृति न्योषधि पर्यन्तानि तथापि अष्टौ द्वन्द्वानि स न मन्येत आगंतून इवर्थान देवतानां प्रत्यक्ष दृश्यमेतद् भवति महाभाग्या देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते एकस्य आत्मनो अन्ये देवा प्रत्यंगानि भवन्ति। तो ये सब आगे आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने तो आपके सामने रखा कि ऐसे ये पूरा सातवां अध्याय में देवताओं के बारे में ही सारी की सारी चर्चा है। हाँ, अब जो कह रहे थे ना देवता के, उसे लेके चले थे ना तीन प्रकार के देवता होते हैं। जी जी, वो दूसरे पद से शुरू है, तीसरा एव देवता इति नहीं रुकता है। हाँ जी हाँ जी, तीसरे पद में आठवां खंड, सातवें अध्याय के तीसरे पद का आठवां खंड 366 पृष्ठ पर आचार्य जी। तीसरा एव देवता इत्युक्तम पुरुषार्थ, पहले कहा तीन ही देवता हैं, तासाम भक्ति साचर्यम व्याख्यास्यामा। अच्छा, इससे पहले ही हो गया है ये तो। तीसरा एव देवता 357 पृष्ठ पर है आचार्य जी इस पुस्तक में, सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद का पंचम खंड है। सप्तम अध्याय का जो द्वितीय पाद है ना, तीसरा एव देवता इति नैरुक्ता, नैरुक्ता आचार्य ऐसे कहते हैं तीन देवता है, अग्नि पृथ्वी स्थान, वायु वा इंद्रो वा अंतरिक्ष स्थाना, वायु और इंद्र जो है अंतरिक्ष स्थान वाला है, सूर्यो द्यु स्थाना, तासा महाभाग्याद एकैकस्यापि बहुनी नाम धेयानि भवन्ति, अपि वा कर्म पृथक्त्वात् यथा होत्वा ध्वर्यु ब्रह्मोद्गाताप्येकस्य सता, अपि वा पृथगेव स्यु पृथग ही स्तुतयो भवन्ति तद अभिधानानि। तो ये सारा जो है, अभी तो हम इसको पढ़ नहीं रहे हैं, मैं केवल परिचय करा रहा हूँ आपकी मन में थोड़ा डालने के लिए कि आगे आएगा ये विषय सारा, आगे सातवें अध्याय में आएगा। देवता के बारे में सारी चर्चा जो इनको करनी है वो सातवें अध्याय में करेंगे। हाँ, अभी तो केवल बीच बीच में कोई बात आ जाती है, प्रासंगिक कोई ऐसे चलती बात आ जाती है। ठीक है अच्छा जी, वैसे अष्टाध्यायी की तरह कभी कभी इसमें ऐसा होता है, ऐसा लगने लगता है कि पहले सातवां अध्याय पढ़ा दिया जाए। जैसे अष्टाध्यायी जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभी कहीं कहीं जा करके पढ़ते हैं ना, पहले संधि प्रकरण पढ़ाते हैं, फिर हम कारक के बारे में कुछ बोध कराते हैं, फिर हम जैसे नाम सिद्धियां, नाम की सिद्धियां पढ़ाते हैं, तो देवता संबंधी जो सारा ज्ञान है वो वही है। वैसे तो आगे पीछे कहीं भी पढ़ो, हमें पढ़ना ही है इसको। ये जो मंत्रों के अर्थ ऐसे, हर एक मंत्र का आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, ऐसे नहीं कि मर्जी से पुस्तक निकालने, ऐसा नहीं। हाँ, मर्जी से तो नहीं निकाल सकते। ऐसे ही होंगे वैसे अर्थ, ऐसे होगा तो ऐसा। जी, अब तक तो हम यही सुनते रहे ना ऐसे कि भाई मंत्र जो है वो आदि भौतिक भी होते हैं, आदि देवी का आध्यात्मिक अर्थ। तो अभी जो आपने थोड़ा सा पढ़ के बताया उससे तो ये है कि अपने हम उसमें जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार हमें मंत्रों को देखना कुछ, चाहिए। कुछ कुछ मंत्रों में जैसे जो आदि देविक हैं, पहले मैं आपको अनुभव सुनाऊं कि जब मैं पहले पढ़ता था निरुक्त तो इसमें बहुत ही ज्यादा आदि देविक वर्णन है, फिर ऐसा लगता है इसमें कुछ आध्यात्मिक बातें ही नहीं है इसमें, तो ये कुछ इसमें कोई चर्चा ही नहीं। अभी मुझे ऐसे लगने लगा ये तो सारा बहुत जरूरी है ये इसकी आदिदैविक व्याख्या करना, इसी के कारण से भगवान की महिमा हमारे हृदय में बैठेगी और हमारा आगे जो है जो हम चाहते हैं आध्यात्मिक जो साधकों की जो भूख है, क्योंकि इसके बिना तो हमारा विश्वास ही नहीं जमेगा। ये सारा इस सृष्टि का जो विज्ञान है ये यदि समझ में नहीं आएगा, सृष्टि विज्ञान के का शब्दों में कथन कर रहे हैं, ये शब्दों के माध्यम से जो बता सकते हैं सृष्टि विज्ञान के बारे में वो निरुक्त की बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर केंद्रित है। अभी भी आपने कहा तो इसमें लिखा ना कि आध्यात्मिक तो बहुत थोड़ी ऋचाएं अभी पढ़ रहे थे आप। हाँ, इसमें आध्यात्मिक ऋचाएं थोड़ी हैं, तो जो सृष्टि विज्ञान है उस वो पूरा हमें उधर ही तो ले जा रहा है। सारा आदिदैविक वर्णन यदि हम समझ जाएं इसका सृष्टि का, तो इसके मूल में जो एक शक्ति है वहां पहुंच जाते हैं हम। इस सब के मूल में जो एक जो भी जिसको नाम अलग अलग देते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अच्छा जी, हाँ ओ मुझे यही प्रश्न पूछना था, ये जो शाकपुनी ऋषि ने जो इस मंत्र की जो व्याख्या में कहा जी, ये पूछना था, तो ये तो चर्चा होगी। नहीं, उसमें यही था कि एक मंत्र में ही आध्यात्मिक और आदिदैविक चर्चा हो सकती है कि एक ही को? आध्यात्मिक और आदिदैविक चर्चा तो बहुत ही ज्यादा हो सकती है, उसमें कोई ज्यादा आदिदैविक जो अर्थ करते हैं ना उसके साथ आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। ऐसे जो अश्वामीय सूक्त हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक एक मंत्र का आधिदैविक अर्थ भी है और आधी उसका आध्यात्मिक अर्थ भी जा रहा है, तो हो सकता है ना। वो शब्द जो हैं उनको हम आत्मा पर घटाएं या इस सृष्टि विज्ञान पर घटाएं। आदिदैविक का अर्थ है सृष्टि विज्ञान, आदि भौतिक का अर्थ है समाज विज्ञान समाज शास्त्र, आदि भौतिक का अर्थ है समाज शास्त्र, आदि दैविक का अर्थ है सृष्टि विज्ञान, आध्यात्मिक का अर्थ है आत्मा परमात्मा या हमारा जो जीवन। और अभी एक ये यहाँ इसमें चर्चा करें सातवें अध्याय में, तो ये सातवां अध्याय तो रहने दो, अभी सातवां अध्याय तो अभी रहने देते हैं। तो आदि भौतिक का अर्थ समझ गए ना, जैसे राजा प्रजा जो ये व्यवहार होते हैं परस्पर एक दूसरे के साथ, ये सब आदि भौतिक के अंतर्गत आएगा। हाँ जी गुरुजी, अभी जो आया था बहु प्रजा, इसके कितने अर्थ हो सकते हैं? उसके दो ही अर्थ किए ना ज्यादातर, मतलब एक परिव्राजक पक्ष में दो अर्थ जी, और वर्ष कर्मा पर करेंगे तो एक ही अर्थ है। परिव्राजक पक्ष में दो अर्थ किए, वो भी तीसरी पंक्ति का, तीसरी पंक्ति का जो प्रथम खंड है, तीसरा जो चरण है, चार चरण का मंत्र है ना जी। तो जो तीसरा चरण है उसके दो अर्थ किए, बहु प्रजा निरृति माविवेश, इतना जो हिस्सा है कौन सा है नहीं, तीसरा चरण हाँ, स मातुर योना परिवीत अंत, ये वाला जो है जी, वो तो मंत्र तो श्लिष्ट है, श्लिष्ट का अर्थ होता है एक ही मंत्र से दो अर्थ निकलना, श्लेष अलंकार से एक ही मंत्र दो अर्थों को दे रहा है। माने परिव्राजक लोग इसकी व्याख्या ऐसा करते हैं, जो बहु प्रजा व्यक्ति होता है वो कष्ट को प्राप्त करता है, जिसके पास साधन नहीं और संतान ज्यादा है वो कष्ट को प्राप्त करता है, तो ये एक अर्थ है। तीसरी पंक्ति के दो अर्थ परिव्राजक पक्ष में, स मातुर योना परिवीतो अंत, ये जो पंक्ति है ये गृहस्थ आश्रम में हमारे माता पिता के लिए भी कही गई है और हम लोगों के लिए भी कही गई है। ये आप लोगों को मैं एक ध्यान दिलाता हूँ, आपने पकड़ तो लिया ही होगा मेरे व्यवहार से, व्याकरण पढ़ाते समय भी मैं करता हूँ कि जहाँ वर्णन इस तरह के आते हैं तो वहाँ सीधा हम अपने माता पिता को सामने खड़ा करके यदि विचार करेंगे तो ब्रह्मचारियों के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी पढ़ने के लिए। जो इस तरह के जैसे यहाँ पर ही आया कि अयम पितरो योनि रहता स्माद्वा, जिस माँ से मैं पैदा हूँ जिस योनि से मैं बाहर आया हूँ उसको सामने रख करके यदि इस पर विचार करेंगे ना तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। व्याकरण में भी उदाहरण आते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि वामोरु आदि, तो तो बच्चों को मैं यही बताता हूँ कि वामोरु अपनी माँ के सामने इस उदाहरण को, अपनी माँ के सामने उदाहरण रख करके और फिर देखो विचार करके। गुरुजी, हाँ जी, कल भी कुछ निर्णय हुआ था, वो मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। ये जो उभय लिंगा देवता वाला, तो इसमें प्रधान गौण, इन्होंने कहा कि बहुत जटिल है इसमें तो निर्धारण करना, ऐसे उसी का मंत्र दिया है वाला, फिर भी इसमें क्या एक निर्णय सार रूप में क्या? विश्व देवा देवता है ना, इसका मध्यम स्थानीय देवता है ना द्यू स्थानीय देवता है ना, इसका पुलिंग के आधार पर निर्णय ना स्त्रीलिंग के आधार पर निर्णय, तो विश्व देवा देवता है। विश्व देवा का अर्थ है सृष्टि में रीत नियम के तहत करने वाली जो ये शक्तियां है ना, सृष्टि में जो शक्तियां निरंतर काम कर रही हैं अलग अलग रूप में, उनको विश्व देवा कहते हैं। बादल के रूप में जैसे काम कर रही है, सूर्य के रूप में, कहीं हिमपात हो रहा है, कहीं ओस गिर रही है, कहीं नीचे से समुद्र से वायु के द्वारा ऊपर खींच रहा है पानी। गुरुजी, चंद्रमणि जी है ना, नीचे थोड़ा सारूप में दिए हैं कि विद्युत के दो रूप होते हैं, एक चमकती है और एक प्रकाशित करती है, तो दोनों रूप यहाँ पे घट रहे हैं। उन दोनों का अगर हम सही से समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे ये दोनों देवता नहीं हो सकते, कोई अन्य हो सकता है। तो इसको समझ लेने पे मतलब मंत्रार्थ हमारा सरल हो जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, वो जो है उपाय देते हैं। गुरु जी, ये दूसरी जगह से बताया ना विश्व देवा देवता। हाँ, इन मंत्रों के देवता निर्धारित कर रखे हैं परंपरा से, जो पता चल रहा है ना हमारे को, तो मंत्र में लिखे रहते हैं ऋषि देवता और छंद। वो किसने निर्धारित किए हैं? मूल तो वो परंपरा से अभी पता नहीं चल रहा है कब निर्धारित हुए ऋषि देवता और छंद चले। छंद तो छंद शास्त्र के अनुसार उनका नामकरण रख दिए, छंद तो छंद शास्त्र, या यूं कहो कि इसमें देख करके और छंद शास्त्र बना, मंत्रों को देखकर छंद शास्त्र बना, जैसे शब्दों को देख करके व्याकरण बना, ऐसे ही मंत्र सामने थे तो जो कप वो पिंगल शास्त्र पिंगल पिंगल पिंगलाचार्य जी ने वो छंद शास्त्र की रचना की। एक बात वही है, ज्यादा तो पहले तो श्लोक होते हैं, छंद होते हैं, मंत्र होते हैं, फिर उसका उन्होंने वो कर दिया कि इतने अक्षरों वाले को ये छंद नाम से पुकारेंगे, इतने अक्षर वाले को इतने नाम से पुकारेंगे, ऐसे ऐसे कर दिया। और देवता मंत्र का प्रतिपाद्य विषय, और ऋषि मंत्रार्थ दृष्टा, मंत्र का जो दृष्टा है, मानी उसमें भी दो पक्ष हैं। जैसे कि स्वामी दयानंद ने तो ये कह दिया कि भाई वो ईश्वरीय ज्ञान जो मानते हैं वो भी दो तरह से ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध कर रहे हैं। ईश्वरीय ज्ञान मानने वाले भी दो तरह से ईश्वरीय ज्ञान, एक तो स्वामी दयानंद ने जैसा कह दिया कि ये सारे के सारे आए हैं एक ही साथ सृष्टि के आदि में, और हर सृष्टि में ऐसे के ऐसे अक्षर पद मात्रा होती है। दूसरा एक विचार ये है कि ये जो ऋषि हैं, इन ऋषियों में ये ज्ञान का अवतरण हुआ है, और है ये ईश्वरीय ज्ञान। जब वो उस परमात्मा के साथ उस अद्वैत की स्थिति में, एकत्व की स्थिति में थे, तो वहां से जिसकी जिस तरह की वो थी स्थिति थी, जैसे कोई आध्यात्मिक उसमें ज्यादा रमण करता था तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान अवतरित हुआ, जो सृष्टि विज्ञान में रमण कर रहा था तो उसको सृष्टि विज्ञान प्रकट हुआ, जो गृहस्थ विज्ञान में रमण कर रहा था मानी उसको समझ रहा था कि क्या है, जो गृहस्थ विज्ञान क्या है, मानी कैसे ये विवाह को कैसे देखें, संतान उत्पत्ति विवाह ये सब, तो उसके लिए भी सूक्त है। तो हर ऋषि को हर वो नहीं हो रहा है, वो अपनी रुचि, एक मत बता रहा हूँ, दो मत जो है ईश्वरीय ज्ञान मानने वाले में दो मत बताए मैंने कि चार ऋषियों में आए और ये मंत्रार्थ के दृष्टा थे, ये बाद में प्रवचन करता बोलना चाहिए, प्रवचन करता आख्या प्रवचनादि मीमांसा में जो सूत्र आता है कि ये जो ऋषियों के नाम है, पर ये कब हुए ये किसी को नहीं पता है कि ये नामकरण कब, किसने कलेक्शन किया, किसने ये इकट्ठा किया, ये किसी को पता नहीं है। तो देवता ऋषि उनको तो वो तो इसमें कह ही दिया ना, ये पंक्ति की दो तरह से व्याख्या, यत् काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन् स्तुतिम प्रयुंक्ते तद देवता स मंत्रो भवति। यहाँ पर जो अभी पढ़ रहा था कि ऋषिकार्थ स्वामी दयानंद ने परमात्मा किया है, ऋषिकार्थ वो मंत्रार्थ दृष्टा जिसको कि जिसको ये ज्ञान हुआ है, इन ऋषियों को वो अवतरित हुआ ईश्वरीय ज्ञान, और तीसरे जो हैं वो सामान्य कोटि के हैं, जो वेस्टर्न लोग हैं और जो भारतीय भी उनके जो अनुगामी हैं वो ऐसा कहते हैं कि हमारी तरह ये भी कविता कर रहे थे, जैसे कि एक सामान्य आदमी जोड़ तोड़ करता रहता है और बुद्धि लगा करके, जैसे वो दिमाग लगा करके, और ये जो माने इन्हीं ऋषियों को हुआ ज्ञान जो नाम लिखे हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं अवतरित हुआ है, ऊपर से आया है, इन्होंने कोशिश नहीं की है। कोशिश तो इतनी ही की अपने आप को उन्होंने साधना के द्वारा वहां तक ले गए, अपने मन को पूरा एकाग्र कर लिया और भगवान के साथ एकत्व तो स्थापित किया। कोशिश जो इनकी थी अपने जीवन को शुद्ध करने की थी, अपने जीवन को जब शुद्ध कर लिया तो फिर इस पक्ष गुरु जी, ये जो ये दो पक्ष हैं, हम अपने उसमें भारतीय पक्ष को ले रहे पाश्चात्यों के नहीं, तो ये अग्नि वायु आदित्य अंगिरा इन चार ऋषियों के आत्माओं में ये बोध हुआ और फिर आगे मंत्र दृष्टा हुए, ये मर्षिदान मंत्र साक्षात्कार किया उन्होंने, मंत्र का प्रवचन करता प्रवचन इन इनके अर्थ को इनके सामने आया, मंत्र इनके सामने था, इसमें घुसे ये उन्होंने उसको पूरा आत्मसात किया, माने उनका जो पूरा मंत्र विज्ञान उनके भीतर घटित हुआ जी। मंत्र का जो व्यवहारिक रूप है जी कि, तो ये जो अग्निवायु आदित्य अंगिरा वाला पक्ष महर्षि दयानंद ने कहां से लिया है? वो तो शतपथ ब्राह्मण में है ना, अग्निर्वा। फिर ये जो दूसरा पक्ष है, ये तो पक्ष तो ये ऋषि नाम लिखे हुए हैं और इसकी व्याख्या फिर उस तरह से करते हैं ना, और मीमांसा में जो उसका आख्या प्रवचनात आदि शब्द जो है, ऋषि जो थे वो मंत्र के कर्ता नहीं थे, वो दृष्टा थे। निरुक्त में भी आया है ना कि ऋषयो मंत्र दृष्टारः स्तोमान ददर्शिति, मंत्रों को इन्होंने देखा, रचा नहीं, मंत्रों को देखा। तो वो जो ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं इन ऋषियों को ही, तो उनको भी ये कहते हैं कि ये ऋषियों ने ऐसी अपने आप को इन्होंने अपौरुषेय ज्ञान का पात्र बना लिया था, इन्होंने अपने को अपौरुषेय ज्ञान का पात्र बना लिया था। और इसको जब हम मानते हैं तो ऐसे ऐसा होगा कि वेद ज्ञान एक बार ही पूरा का पूरा सृष्टि के शुरू से लेकर अंत तक नहीं, बल्कि जब भी हम उस अपौरुषेय ज्ञान का अपने आप को पात्र बना लेंगे तब तब वो ज्ञान हमारे अंदर अवतरित होता जाएगा, और सृष्टि के आदि से लेकर सृष्टि के अंत तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आपका इस विषय में जन जी गुरु जी, ये मंत्र सबसे पहले जब वेद मंत्र हमारे सामने आएगा या आता है तो सबसे पहले हमें देवता ढूंढना है उसमें, तभी हम उसका अर्थ कर सकते हैं या कोई और तरीका भी हो सकता है? ऋषि भी मंत्रार्थ में सहयोगी हैं ऐसा मान्यता है, और देवता भी और छंद भी, छंद के हिसाब से भी वो विषय प्रस्तुत किया है। जैसे वीर रस का वर्णन करना होगा तो वहां पर एक विशेष छंद का प्रयोग किया है, जो भक्ति रस का वर्णन है तो उसमें एक विशेष छंद का प्रयोग है, ऐसा ऐसा भी है। ऋषि किस तरह है वो समझ में नहीं आ रहा। ऋषि तो जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे दीर्घतमा ऋषि हैं, तो दीर्घतमा ऋषि का अर्थ है जिसने अपने अंधकार को दीर्ण कर दिया है, तो दीर्घतमा ऋषि जो हैं उनके सूक्त बड़े गंभीर हैं, यहाँ बड़े गंभीर सूक्त हैं। विश्वामित्र ऋषियों के नाम सार्थक हैं गुरु जी, हर एक जगह वो तो सामान्य, ये निरुक्तकार तो उसको सामान्य नाम दे दिया ना, उन नामों को विशेष संज्ञा रखा ही नहीं, कॉमन नाउन बना दिया। कॉमन नाउन का अर्थ है कि वो कोई भी सृष्टि के आदि से लेकर सृष्टि के अंत तक कोई भी उस गुण से युक्त हो सकता है, उस गुण से युक्त होना पड़ेगा उस मंत्र का दर्शन करने के लिए। जैसे शिव संकल्प मन देवता है, शिव संकल्प ऋषि है, शिव संकल्प ऋषि है, शिव संकल्प मंत्र जो पढ़ते हो ना आप छह मंत्र, उनका शिव संकल्प ऋषि है, मन देवता है, तो मन को समझने के लिए शिव संकल्प बनना पड़ेगा आपको। तो आप भी वैसे ही बन सकते हो, आप भी शिव संकल्प ऋषि हो सकते हो ऐसा? हाँ, जैसे विश्वामित्र है तो सब मित्र हैं जिसके, आपको गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र साक्षात हो जाएगा यदि आप विश्वामित्र हो गए। बोलिए जी। मैं ये कह रहा था कि इस मंत्र को समझ के वो शिव संकल्प वाला बना, एक अर्थ दूसरा बोल रहा हूं। और आपने जैसा कहा कि वो शिव संकल्प वाला होगा वो इस मंत्र का जानने वाला बनेगा, जिसने इस मंत्र का साक्षात्कार किया उसका ये नाम पड़ा, न कि जो इस नाम वाला था उसने मंत्र का साक्षात्कार किया। तो इस मंत्र को समझने से हम शिव संकल्प वाले बन जाएंगे, शिव संकल्प ऋषि बन जाएंगे, उस तरह भी इस तरह व्याख्या करते। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो ऋषियों के नाम हैं, ये पूछा ना इन्होंने कि ये मंत्रार्थ को समझने में सहयोगी होंगे क्या, तो मैंने कहा कि हाँ सहयोगी होंगे। ये कुछ संकेत कर रहे हैं कि हमारे को अपनी आंतरिक स्थिति ऐसी बनानी पड़ेगी, तो वो एकदम तो होता नहीं, थोड़ा हम उस मंत्र के प्रतिपाद्य विषय पर जाएंगे, थोड़ा अपने अंदर वो ऋषित्व को धारण करेंगे, वो जो ऋषि हैं, फिर थोड़ा मंत्र पर जाएंगे, फिर उस पर जाएंगे, तो ऐसा करते करते और पूरा का पूरी जानकारी तब होगी जब पूरे के पूरे शिव संकल्प बन जाएंगे। मानी थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा दोनों तरफ, जैसे यम नियम और समाधि का थोड़ा थोड़ा परस्पर रेसिप्रोकल होकर के चलते हैं ना, एक दूसरे के पूरक और सहयोगी और बढ़ाने वाले, एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं, एक दूसरे के सहयोगी भी होते हैं। जी इस तरह सहायक तो होंगे, लेकिन जो ऋषि नामकरण है वो मंत्र दृष्टा होने के कारण से नामकरण है, न कि उसकी वो योग्यता है पहले से, इसलिए वो मंत्र का दृष्टा बना। ये जो संज्ञाएं दी गई हैं मंत्र दृष्टाओं की गई है, वो पहले मंत्र का दृष्टा होता है और फिर उनके ये विशेषण रूप नाम रख दिए गए। उनका व्यक्तिगत नाम जन्मतः जो दिया जाता है वो अलग हो सकता है, लेकिन उन्होंने फिर यही नाम अपना रख लिया, इसी नाम से वो प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि वो वैसे बन गए थे। मंत्र को देखने के बाद में ये नाम पड़े, तो मैं दूसरे ढंग से बोल रहा था जी, ऐसा उन्होंने कईयों ने इस तरह से ही व्याख्या की है उसकी। जी आचार्य जी, जो आपका कथन था तो इससे एक प्रश्न उठ सकता है कि जब तक मंत्र उसका अधिकारी नहीं बने तो मंत्र का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? आचार्य मन शिव संकल्प किया ही नहीं तो मंत्र का साक्षात्कार के अधिकारी कैसे बनता है? हाँ नहीं, वो मंत्र का साक्षात्कार तो अन्य योग्यताएं जितनी चाहिए वो तो हैं पहले से, लेकिन मंत्र का साक्षात्कार करके वो और ऊंचे स्तर पे चला गया। बिना योग्यता के तो मंत्र का साक्षात्कार भी नहीं करेगा, भाषा आदि का तो ज्ञान चाहिए ही उसको। शिव संकल्प की दृष्टि से कह रहा हूं, शिव संकल्प इस मंत्र का जो दृष्टा था वो शिव संकल्प बन गया। चमूपति जी ने भी ऐसा ही अर्थ किया कि जितने नाम हैं ये हैं तो ऋषियों के ही, लेकिन इसको ऐतिहासिक दृष्टि से केवल इतना कि इसको इनके दृष्टा उन गुणों से युक्त तो हो गए थे तो लोग उनको उसी नाम से बोलने लगे, या उन्होंने अपना ऐसा नाम रख लिया, विशेषण युक्त नाम रख लिया उन्होंने ऐसा। मंत्र का दर्शन करने के बाद जब शिव संकल्प हुआ है, अर्थात पहले शिव संकल्प नहीं था, कम था बिल्कुल था नहीं, तो उसको मंत्र देखने की जरूरत क्या थी? उसने मंत्र से कुछ तो पाया है ना, अगर वो पहले से ही सब कुछ जान रहा होता तो उसके लिए वेद मंत्रों की आवश्यकता ही नहीं थी, वो वेद मंत्रों में सिर क्यों मारेगा जी, जानता ही है वो तो। लेकिन इससे वेद मंत्र निरर्थक होते हैं, आप जिस शैली से कह रहे हो मंत्रों पे दोष आता है कि बिना मंत्रों के भी हम वैसे बन जाते हैं, वो हम जान करके मंत्र को पढ़ा उससे कुछ हमें मिला तब हम वैसे बने, ये मंत्र की उपयोगिता है, और हम भी ऐसे ही बनेंगे। नहीं तो हम भी यूं करेंगे, पहले शिव संकल्प हो जाएंगे बिना वेद मंत्रों के और फिर वेद मंत्र के ऋषि बनने का प्रयास करेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। गुरु जी एक बात मेरे मन में आ रही है कि ये जो प्रतिपाद्य विषय है ना देवता, तो उसके प्रतिपाद्य का मतलब जो मैं सोच रहा हूँ उसकी स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, उस देवता से कुछ याचना कर रहे हैं या अपने दुर्गुणों को छुड़वाने की बात कर रहे हैं। और एक तो ये सारे देवता जो इंद्र वायु है ये परमात्मा के नाम है, एक जो चीज है, और दूसरी एक दूसरी मान्यता भी है, अग्नि वायु अलग अलग भी मानते हैं लोग। गीता में भी कहा कि देवों को पूजते हैं वो देवों तक जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों तक जाते हैं। तो सीधा परमात्मा से स्तुति करे या देवता को प्रतिपाद्य उसको स्तुति प्रार्थना करे, ये कैसे देखेंगे? देवता तो इन्होंने एक शब्द लिखा है ना, महाभाग्या देवता एक ही आत्मा बहुधा स्तुयते, देवता महाभाग्यशाली है, तो एक ही आत्मा बहुत प्रकार से उसकी स्तुति की जा रही है। तो ये प्रत्यंगानी भवन्ति, एकस्यैव देवस्य एकस्यैव आत्मना अन्यानि प्रत्यंगानि भवन्ति, ऐसे अभी एक पंक्ति पढ़ी थी हमने। एक ही आत्मा के प्रत्यंग हैं, ये अवयव हैं, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, उसकी शक्तियां जो काम कर रही है सूर्य में, चंद्रमा में, वायु में, जल में, तो उसकी शक्तियां काम कर रही है, एक ही आत्मा के ये अवयव हैं। वो तो हमारी अभिप्सा के ऊपर है कि हम अग्नि वायु इन भौतिक देवों की पूजा करना चाहते हैं या इनके पीछे विद्यमान जो एक शक्ति है उसको भी साथ में ले रहे हैं। ज्ञान की जो शक्ति है वो तो वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि इस सृष्टि के मूल में ज्ञान की शक्ति काम कर रही है। वैज्ञानिक और ऋषियों का केवल, जैसा मैं समझ पाया हूं, वो ये अंतर है कि हमारे जो वैदिक दार्शनिक हैं और आज के जो वैज्ञानिक हैं, सृष्टि के मूल में दोनों ही ज्ञान की शक्ति मान रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी आत्मा को परिष्कृत कर सकते हैं ध्यान के द्वारा, उपासना के द्वारा। वो एक जो तत्व है सब जगह जो व्यापक है, उपास्य उपासक संबंध जो है उसके द्वारा हम अपना परिष्कार कर सकते हैं, ये वैज्ञानिक नहीं मानते, ये ऋषि लोग मानते हैं। यहां जाकर के भेद आ रहा है, उस विषय में वो मौन हैं, उस विषय में वो प्रयास भी नहीं किया, नहीं कर रहे हैं। बाकी ज्ञान की शक्ति तो मान रहे हैं कि कोई ज्ञान, कोई व्यवस्था, कोई नियम इस सृष्टि के मूल में काम कर रहे हैं। पर ऋषियों ने इतना और कहा कि जीव जो हैं वो ध्यान के द्वारा, उपासना के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। जी, सब वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते हैं। बहुत सारे कोई उसको ज्ञान शक्ति को या कोई और ऐसा है तत्व तो जिसने इसको बनाया है, ऐसा वो मानते ही नहीं है। नहीं, मैं एक बात कही, मैंने कहा कि ज्ञान है इसके मूल में, उसका नाम ईश्वर ना दें, उसका नाम कुछ भी ना दें, पर ज्ञान एक व्यवस्था, एक नियम इसको मान रहे हैं और हमसे अच्छी तरह से मानते हैं। बहुत सारे लोग जो कि अंधे आस्तिक के रूप में हम अपने को कहते हैं, तो वे लोग बहुत ही अच्छे से मानते हैं कि ज्ञान, नियम, व्यवस्था सृष्टि के मूल में है। उसका नाम ईश्वर नहीं देंगे, वो नाम से तो बच रहे हैं वो, पर इस व्यवस्था को तो मानते हैं, ज्ञान, नियम और कुछ न कुछ है इसके मूल में, उसको वो प्रकृति का ही मानते हैं। प्रकृति ऐसी है, प्रकृति के नियम है, प्रकृति की व्यवस्था है, बस। तो हम उस ज्ञान से परम नाम अलग दे देते, नाम दे दिया अलग, वो ईश्वर नाम नहीं देंगे, ईश्वर नाम नहीं देंगे वो। हाँ, जैसा तो हम दे देते हैं, व्यवस्था को तो मानते हैं, तो हम तो ज्ञान से ईश्वर तक जा रहे हैं जी, वो वैसा नहीं मानते हैं। सब नहीं मानते ऐसा, कुछ मानते हैं। फिर हम वहां तक जाकर के उपास्य उपासक संबंध एक और जोड़ना चाहते हैं। तो ये जो है, ये पुस्तक है आपके पास, कितनी पुस्तकें देखी निघंटू? अच्छा, तो इसमें जैसे हमने ये पढ़े गो ग्मा, ग्मा शब्द है, जैसे ग्मा, तो ग्मा शब्द के लिए एक मंत्र निकालिए, ऋग्वेद 10:49:2 10:49:2 नंबर जो माम धुरिंद्रम नाम देवता दिवश्च ग्मश्च अपाम च जंतवा अहम हरि वृषणा विव्रता रघु अहम व्रजम सबसे धृष्ट्वा ददे। इंद्र सूक्त है, वैकुंठ इंद्र इसका ऋषि है। वैकुंठ इंद्र का अर्थ है विकुंठ में रहने वाला वैकुंठ, विकुंठ, विकुंठ मन की जो कुंठा रहित स्थिति है उसको विकुंठ कहते हैं, उसमें जो वास करता है उसको वैकुंठ इंद्र कहते हैं। हाँ, ऋषि तो वैकुंठ इंद्र है, देवता भी इंद्र है, छंद जगती है। माम धुर इंद्रम नाम देवता, मुझे धारण करते हैं, क्या इंद्रम, इंद्र नाम वाले को, माम धू इंद्रम नाम देवता, देवों के मध्य, दिवश्च घ्मश्च अपामच जंतवः, मानी जो जंतव मानी जीव लोग, द्युलोक के, भूलोक के और अंतरिक्ष के, घ्मश्च का अर्थ हो गया भूलोक के, माम धुरिंद्रम नाम देवता, दिवश्च घ्मश्च अपामच जंतवः, हैं है जी, अपाम तो अंतरिक्ष लोक हो गया और ग्मश्च भूलोक हो गया, दिवश्च द्युलोक हो गया, अहम हरि वृष्णा विव्रता रघु, मैं हरिद्वर्ण सेचक विविध कर्म कुशल रघु, रघु लघु ये एकदम से क्रियाशील दो अश्वों को हरि मैं जोतता हूँ, अहम व्रजम सबसे धृष्णवा ददे, धृष्णु आददे, मैं वज्र को बल के लिए, अहम वज्रम शवशे मानी बल के लिए, जो कि धृष्णु है धर्षक है उसको आददे ग्रहण करता हूँ, द्युलोक भूलोक अंतरिक्ष लोक के प्राणी इंद्र नाम वाले मुझको अपनी स्तुतियों और अपनी हवियों से देवताओं के मध्य धारण करते हैं, ये मंत्र का अर्थ है, ठीक है। जीव लोक द्युलोक भूलोक अंतरिक्ष लोक के प्राणी इंद्र नाम वाले, इंद्रम नाम, इंद्र नाम वाले मुझको अपनी स्तुतियों और अपनी हवियों से क्या करते हैं, देवताओं के मध्य में धारण करते हैं, मैं अपनी इस जगत रूपी रथ में बलशाली विविध कर्मों को करने वाले जो जीवन और मृत्यु रूपी दो तेजस्वी घोड़े हैं उनको मैंने जोड़ रखा है, ये सारे आख्यान परक अर्थ होगा, जैसे इन्होंने कहा मैंने इसको जोड़ रखा है, ये कौन है, वो मैं और दो घोड़े जोड़ रखे हैं वो कौन है, जीवन और मरण, जन्म और मृत्यु रूपी तेजस्वी फुर्तीले दो घोड़े जोड़ रखे हैं, मैं अपने बल के लिए न्याय व्यवस्था रूपी धर्षक वज्र को अपने हाथों से धारण करता हूं, ठीक है। दूसरा मंत्र गमा का एक दूसरा मंत्र है 10-22-6, तंतुम ये है 10-22 दिवश्च घ्मश्च मर्त्यम, ये वाला अधग्मंतोषना पृच्छते वाम कदर्थान आगु गृहम आजग्मथु पराका दिवश्च घ्मश्च मर्त्यम, ये है ना, तो अध गमंतो, अध गमंतो गमंता उषना पृच्छते वाम कदर्था न आग्रहम, कामना वाला मैं पूछता हूं, कामना वाला उषना गमंता जाते हूं को, कामना वाला मैं पूछता हूं क्या तुम दोनों को, वाम तुम दोनों को, कदर्था किस प्रयोजन वाले होकर न आगृहम हमारे घर में आ रहे हो, आज जगमथु पराकात दूर से, पराकात दूर से तुम हमारे घर में आए थे, दिवश्च घ्मश्च मर्त्यम द्यु से भी और पृथ्वी से भी इस मरण धर्मा शरीर के पास, तो यहां दिवश्च घ्मश्च मर्त्यम मरण धर्मा शरीर के पास, शरीर में बने रहने की कामना वाला आत्मा शरीर की मृत्यु के समय उसे छोड़कर जाने वाले प्राण और अपान से पूछता है यहां पर, हे प्राण और अपान तुम किस प्रयोजन से दूर देश आकाश और पृथ्वी से इस मरण धर्मा शरीर रूपी मेरे घर में आए थे और अब इसे छोड़कर क्यों जा रहे हो, अधग्मंता उष्णा पृच्छते, इन जाते हुए प्राण अपान को कामना वाला मैं पूछता हूं कि तुम दोनों को पूछता हूं किस प्रयोजन के लिए, कदर्था किस प्रयोजन के लिए न आगृहम हमारे घर में आए थे, आजग्मथु पराका जितनी दूर से आए थे और अब किस लिए जा रहे हो, दिवश्च घ्मश्च मर्त्यम, मर्त्यम मानी इस मरण धर्म शरीर के पास द्युलोक से और आकाश से आए थे, तो यहाँ पृथ्वी, यहाँ घ्मश्च का अर्थ पृथ्वी हो रहा है, द्यु से और पृथ्वी से, ऐसा अर्थ हो रहा है। माँ मश्च तो ये पंचमी में रूप बना रखा है ना, षष्ठी। हाँ देव से दिवश्च गमश्च रूप चला रखे। इसी तरह से जमा शब्द है, जमतीर ये गमा की सिद्धि ऐसे करेंगे कि गम धातु से और दो कारकों में जैसे अधिकरण कारक में या कर्ता कारक में तनिन प्रत्यय करेंगे और गम के उपधा का लोप हो जाएगा। देखिए गम कनिन, कनिन का अन और इसका लोप हो गया। गमनजन खन का शामलोपा किंग अत्यंगी और जमा जनी प्रादुर्भावे से जनी प्रादुर्भावे धातु से और परिजमन कनिन अंतम सोप सरगम निपातम वही कनिन प्रत्यय करेंगे जन धातु से मन और जमा ये लोप हो गया, अन का लोप हो गया है, जमा जमन गुरुजी ती लोप हो गया। गुरुजी हाँ जी, इस मंत्र का देवता तो इंद्र है। हाँ किसका जो ये अधगमन तो शना पृच्छते। हाँ अधगमन तो यहाँ देवता इंद्र वो प्राण से पूछ रहा है, वो तो पहले आत्मा गति कौन से मंत्र का, मैं दूसरे वाला मंत्र तो याक दूसरे 22 वाला। हाँ जी हाँ उसका अधगमन तो शना पृच्छते। हाँ उसका देवता मैं बताता हूँ, देवता तो इंद्र है इसका, जल्दी दिया है वहाँ पर। हाँ जी कहाँ पर, इस सूक्त पर प्रारंभ में ही दिया देवता इंद्र अग्नि देवता है, है? 22 अच्छा ये 22 हाँ इंद्र देवता है ठीक है, तो इंद्र प्राण और पान तो होते हैं ना, तो देवता इंद्र है और आत्मा वहाँ प्राण से पूछ रहा है, तो प्राण तो बाद में गति करेगा ना, वहाँ यदि वो देवता इसमें इंद्र है तो आत्मा का अधिकार है वहाँ, तो वो प्राण से कैसे पूछ रहा है। नहीं आत्मा यहाँ तो आत्मा वहाँ से चलेगा तो प्राण छोड़ेंगे, तो इसमें तो कोई बात नहीं है, ऐसे पूछ सकते हैं ना, ये जो आत्मा है ये प्राण से पूछ रहा है कि अब किस लिए तो यहाँ आए थे, कैसे जा रहे हो द्युलोक पृथ्वी लोक से, ऐसे पूछ सकते हैं ना, तो आत्मा पूछ सकता है प्राण और अपान के बारे में, प्राण और अपान से कि कैसे आए थे कैसे जा रहे हो भाई। तो जो इंद्रत्व हो तो प्राण में दिखाई दिया, प्राण से पूछा जा रहा है, प्राण की शक्ति कार्य, ऐसी बात नहीं, पूछने वाला तो इंद्र हो गया, प्राण और अपान के बारे में पूछने वाला मैं हो गया, और मैं इन पेड़ों के बारे में पूछ सकता हूँ ना, उसके चलाने से तो चलेंगे वो, नहीं जब वो इंद्र है तो प्राण तो उसके चलाने से तो चलेंगे। नहीं वो तो एक साधक के रूप में प्रस्तुत किया है ना, कि ये आत्मा जो है एक साधक के रूप में या एक जिज्ञासु के रूप में यहाँ पर पूछ रहा है, खोज कर रहा है कि भाई प्राण अपान कैसे तो आए थे और कैसे जा रहे हो, अब जो इस शरीर में हम रहते हैं तो उस समय हमारे अंदर ये एक भाव उठता ही है कि भाई कैसे, खोज करने वाले क्या उठेगा सामान्य व्यक्ति को, तो क्या उठना, वो इंद्र के अधिकार के बिना कैसे चलती है, वो उसके आदेश के बिना कैसे चलती है। नहीं नहीं वो नहीं देख रहे हैं उस तरह से, नहीं देख रहे हैं यहाँ पर एक साधक जो है, एक साधक ये जिज्ञासा कर रहा है कि कैसे तो आए थे कैसे चल रहे हो। जमन जमन के लिए मंत्र है ऋग्वेद का 6:52:15 ये के च जमा महीनो अहिमाया 6:52:15 ये केचे ज्मा महिनो अहिमाया दिवो जज्जिरे अपाम सदस्थे ते अस्मभ्यम इशये विश्वमायु क्षप उस्रा वरिवश्यन्तु देवाः। मंत्र का देवता विश्वे देवा देवता है, रिजिस्वा भारद्वाज ऋषि है। एक ज्मा महीनो, जो कोई पृथ्वी पर, ज्मा का अर्थ पृथ्वी हो गया, एक ज्मा महीनो महान और अहिमाया शक्तियों को नष्ट करने वाले, दिवो जज्जिरे द्युलोक में प्रादुर्भूत होते हैं, अपाम सदस्थे जलों के सहस्थान में, जलों के सहस्थान में द्युलोक में पैदा होते हैं। ये के ज्मा महीनो अहिमाया, अहिमाया मानी आहंता शक्तियों वाले, परमेश्वर की जो कोई भी महान और दुष्टों का विनाश करने की सामर्थ्य वाली दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर, जलों के सहस्थान का मतलब अंतरिक्ष हो गया और द्युलोक हो गया, तीनों लोकों का नाम ले दिया। पृथ्वी पर जलों के सहस्थान अंतरिक्ष माने जाते हैं और द्युलोक में जो कोई पृथ्वी पर महान आहंता शक्तियों वाले पैदा होते हैं, वे हमें अभीष्ट के लिए, ते अस्मभ्यम इषये विश्वमायु, वे हमें अभीष्ट के लिए संपूर्ण आयु, विश्वमायु, इषये का अर्थ है इसी शब्द का चतुर्थी इषये, अभीष्ट के लिए, क्षप उस्रा वरिवश्यन्तु देवा, सब रात और दिन तक, वरिवश्यन्तु देवा, देव जो है वरिवश्यन्तु प्रदान करें, क्षपय उस्रा, क्षपय रात्रि के लिए आता है, क्षपय उस्रा, उस्रा जो है वो रश्मि नाम के लिए, रात और दिन, रात और दिन तक, क्षपय उस्रा वरिवश्यन्तु, रात्रि नाम में क्षपय पड़ा है, जैसे ये मंत्र में क्षपय आ गया उधर रात्रि नाम में क्षपय पड़ा है, तो क्षपय उस्रा वरिवश्यन्तु देवा, ये रात और दिन जो है हमें प्रदान करें, अभीष्ट के लिए संपूर्ण आयु प्रदान करें, क्या प्रदान करें, विश्वम आयु वरिवश्यन्तु, संपूर्ण आयु प्रदान करें, वरिवश्यन्तु प्रदान करें, परिचर्या वरिवश्यन्तु, ये तो अस्मभ्यम संप्रदान दानार्थक धातु है, यहाँ पर वरिवश्यन्तु यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना इधर अस्मभ्यम जो सुनाई पड़ रहा है ना, ते अस्मभ्यम, अस्मभ्यम के कारण से संप्रदान चतुर्थी है, अस्मभ्यम संप्रदान चतुर्थी है, तो वरिवश्यन्तु का अर्थ जो है ददतु हो जाएगा, स्कंद स्वामी ने भी ऐसे अर्थ किया है। वरी वश्य तो एक वो है ना, परिचर्या वरिवश्यन्तु वहां नाम धातुओं में पड़ी है, परिचर्या में है वरिवश्यन्तु। हाँ, हाँ वो तो इस तरह देख सकते हो, इस मंत्र का भी विश्व देवा देवता है ना, उभय लिंग संशय के तौर पर आप कह सकते हैं कि इसमें लिंग जो है, यदि स्थान के आधार पर देखें तो द्युलोक, अंतरिक्ष लोक या पृथ्वी लोक, सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, उभय लिंग क्या फिर त्रिलिंग दिखाई दे रहे हैं, यदि स्थान के आधार पर देवता का प्रतिपादन करते हैं तो। और इसी तरह से आगे जो है गोगमा जमा गुरु जी, हाँ जी, वो निर्णित नहीं हुआ कि वो ऋषित्व से देवता की उपलब्धि हुई या देवत्व से ऋषि बना, वो तो आचार्य जी ने तो स्पष्ट किया ना अपना अभिप्राय, वो समझ नहीं सका मैं। नहीं, आचार्य जी का तो अभिप्राय स्पष्ट ही था कि वो ऋषि जो थे वो उन्होंने पहले मतलब कम थे, मंत्र को देख करके वो उन्होंने और प्रयास किया कि हमें वहां तक बढ़ना चाहिए, पर अभी आचार्य जी बिना इसके भी जिनकी बुद्धि बढ़ गई है, ऐसा हो सकता है बिना उसके भी, उस समय की आवश्यकता के अनुसार तो उन्होंने अपने में अपूर्णता देखी और उसके आधार पर, जैसे शेरविन ने लिखा है अपना अनुभव कि मैं वेद के पास मुझे जो सिद्धियां प्राप्त हुई पांडिचेरी जाने के बाद, उन्होंने कहा उससे पहले मैंने वेद को नहीं देखा था, जब मैंने ये सब देखा और फिर वेद के पास गया तो वेद में जो मैंने अनुभव किए वही मुझे उसमें दिखाई दिया, तो प्रमाणित हो गया कि ये तो सत्य शास्त्र है, इसमें तो कहीं भी एक विशेष विज्ञान है। उन्होंने वेद की महिमा में जो लिखा है, स्वामी दयानंद के ऊपर जो निबंध भी लिखा है, तो उन्होंने कहा पहले मेरे को सिद्धि प्राप्त हुई और बाद में मैं वेद को देखा और उसमें वो चीजें मेरे को दिखाई दी जो मेरे को अनुभूतियां हुई। तो अभी तो बुद्धि जब हमारी विकसित हो गई तो हम प्रयास करेंगे, अपने को शुद्ध करेंगे, तो हम एक प्रकार से उस रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं, उस दिशा में हम आगे थोड़ा सरक चुके हैं। जमा के बाद ये ऋग्वेद का 7:21-6 अधिकृत्वेन्द्र भूर अधज्मन नते विश्वं विव्यं विव्यक् महिमानं रजांसि श्वेनाहि वृत्रं शवशा जगन्थ न शत्रुरन्तं विविदत् विविदत् युधाते। अभिकृत्वा अभिभूत कर्म से, क्रतु का तृतीया में कृत्वा है, अभिभूत करने वाले कर्म से इंद्र, हे इंद्र, भूर अधज्मन, तू पृथ्वी पर शत्रुओं को वो कर देता है, अभिभूत कर देता है। अभी जो है यहां पर भू के साथ जुड़ जाएगा, अभिभू, अभिभू कृत्वा इंद्र भूर अधज्मन, देख रहे हैं, अभी भू के साथ जुड़ जाएगा। अपने कर्म से इंद्र तू हम अभिभूत कर देते हो, जमन मानी इस पृथ्वी पर, नैते शत्रुओं को अभिभूत कर देते हो, नैते विव्यंग महिमानम रजांसी, ये लोग सारे मिलकर के भी तेरी महिमा को व्याप्त नहीं कर सकते हैं। नते विव्यंग, विव्यक शब्द है ये, विव्यक महिमानम रजांसी, स्वेना ही वृत्रम सवसा जगंथ, अपने से ही, स्वेना ही दीर्घ हो रहा है, स्वेना ही वृत्रम सवसा जगंथ है, अपने बल से इस आवरण करने वाले शत्रु को मार डालते हो। न शत्रु अंतम विविदत युद्धाते, नहीं शत्रु अंत को पा सकता है युद्ध में तेरे, न शत्रु अंतम अंत को विविदत युद्धाते, युद्ध में तुम्हारे अंत को नहीं पा सकता है। तो इस तरह से मंत्रों के अर्थ भी बड़े अच्छे हैं और प्रेरणा भी दे रहे हैं, इंद्र की शक्ति को दिखा रहे हैं। तो इसके साथ ही हम